Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 12 de gener de 2011. Comencem! Línies obertes. La cantina. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, en aquest dimecres dia 12 de gener de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I encetem amb una notícia que apareix avui als diaris, i és que, tot i que oficialment no estem en campanya, sabeu que les autonòmiques van acabar fa molt poquet, però ja estem en precampanya de les municipals. I ahir feia precampanya el líder del Partit Popular a Badalona, el senyor García Albiol. D'entrada, el senyor García Albiol diu que preveu una precampanya molt moguda. I és que està creixent en popularitat en barris on hi ha més pobresa, gràcies a un discurs contrari a la immigració. Va anunciar que l'eix de la seva campanya serà la immigració i la inseguretat. Bé, també anuncia diverses bombes mediàtiques per les pròximes setmanes. Jo no sé si potser algú s'ha plantejat que potser amb aquesta identificació directa que fa d'immigració i inseguretat s'està apropant a tesis xenòfobes que potser són contràries a la Constitució que tant defensen des del Partit Popular. Així, amb aquesta petita reflexió, encetem aquest dimecres, un dimecres que tindrem, com sempre, a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, música en directe, farem un repàs dels concerts que venen a la ciutat de Barcelona en els pròxims dies. La Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb els amics d'Òmnium Cultural. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ja estem a meitat de setmana. Sí, déu-n'hi-do, com passa el temps. Amb l'Angie Morales fem cada dia un repàs de les efemèrides del dia i en aquest 12 de gener viatgem fins al 1946 per saber què passava en un dia com avui. L'Assemblea General de les Nacions Unides va crear el Consell de Seguretat, l'òrgan més poderós de l'organització. Així com la resta d'òrgans de l'ONU només poden fer recomanacions, el Consell de Seguretat pot prendre decisions vinculants. Hi ha dues categories, de pertinença al Consell, membres permanents i membres elegits. Els permanents van ser en principi les nacions victorioses de la Segona Guerra Mundial, que eren l'URSS, el Regne Unit, França, els Estats Units i aleshores la República de la Xina. El 1991, Rússia va succeir la desapareguda URSS. Viatgem ara fins al 1816. Tota la família Bonaparte és esterrador de França per una llei del govern francès. 1909. El govern de Turquia accepta la proposta austríaca de renunciar als seus drets sobre Bòsnia i Herzegovina a canvi de recompensacions econòmiques i financeres. 1942. Segona Guerra Mundial. El Japó declara la guerra a les illes orientals holandeses després d'envair les Celebres i Borneo. En un dia com avui, en un 12 de gener del 1948... El Tribunal Suprem dels Estats Units declara la igualtat d'educació per als blancs i negres. I per últim, 1998. 19 països europeus, entre els quals Espanya, signen a París el protocol del Consell d'Europa que prohibeix la clonació d'éssers humans. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada als diaris tot just fa un any. Noves proves del sinistre als pots. Els detinguts van fer fotos de l'incendi mortal. D'altra banda, pel que fa a la climatologia... La Catalunya Blanca. 4 dies després de la nevada, desenes de poblacions segueixen cobertes. I pel que fa al cas d'Air Comet... El fiscal insta a investigar Air Comet per delicte d'estafa. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Felicitem a la cineasta Laura Maña, de 43 anys. També hem de felicitar a Olivier Martínez, actor de 45 anys. Kirstie Alley, actriu de 60 anys. També felicitem a l'actriu Joanna Cobo, que avui fa 26 anys. Finalment felicitem els 46 anys que fa l'humorista Àngel Garó. Doncs ara que els hem felicitat, arriba el moment d'acomiadar la secció per avui. Que tinguis un bon dia, Angie Morales. Igualment. Fins demà. Adéu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem amb Línies Obertes i com cada dimecres és moment de fer un repàs de la música en directe que ens arriba a la ciutat de Barcelona. Propostes de concerts en els pròxims dies a la nostra ciutat. Una secció que normalment capitaneja l'Anna Piferrer. Tot i que ja sabeu, la tenim encara de baixa per maternitat i a més ara la tenim a Itàlia, la tenim a Venècia. Tornarà, això sí... D'aquí 3-4 setmanes, aproximadament, la tornarem a tenir amb nosaltres, aquí en Línies Obertes i portant-nos, com és habitual amb el seu estil, la música en directe. I ara que ja han passat els Nadals, tornem a la normalitat i tornem a la música. Un festival que no ha parat durant el Nadal i que continua és el Festival del Mil·lenni. Dintre d'aquesta cita que ens proposen al Palau de la Música, aquesta setmana trobem una doble proposta per divendres. Divendres 14, a partir de les 9 de la nit, al Palau de la Música, per 15 euros, Bet i Gossos. Gossos són una banda formada l'estiu del 1993, després que quatre joves manresans s'unissin de forma casual per tocar junts i compondre cançons amb l'únic objectiu de passar-s'ho bé. Els primers concerts al carrer, a quatre veus, tres guitarres, un baix i, posteriorment, una bateria, van ser suficients perquè el públic se n'adonés que aquell grup era diferent. L'any 2008 van celebrar el seu 15è aniversari amb concerts especials i una gira al voltant del país. I ara, aquest any, bé, millor dit, l'any passat, Gossos publicava el seu desè treball discogràfic. Un treball que es diu Dia 1 i que estrena una nova gira amb aires renovats. Justament, aquest tema que sentim és el que dona nom a l'àlbum, Dia 1. Amb música com aquesta, Dia 1, Gossos, que estaran acompanyats, a més, de la cantant i actriu Beth. Es va donar a conèixer al gran públic l'any 2002 arran d'un programa de televisió, tot i que ja portava 3 anys dedicant-se a la música professionalment, col·laborant amb diverses orquestres. Cal destacar la versabilitat de la Beth, que ha combinat durant tots aquests anys la música amb la televisió, col·laborant o presentant a programes i també com a actriu, a sèries, per exemple, La Lola, pel·lícules i sobretot al teatre. Segueix-me el fil, és el tercer àlbum de la Beth i el primer cantat íntegrament en català. El disc compta amb 12 temes que expressen sentiments i estats d'ànims passats pel filtre de les coses més senzilles i quotidianes de la vida. Com, per exemple, aquest tema, Tots els botons. Regalar-te aquest hivern, la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la, fer cadeneta per començar, fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor merceria del món és amb tu, volta'm amb farbalans. I perquè no m'escapi, fes-me uns quants repús. Si vols anar sobre segur, posa'm un cafè. La butxaca i el canaler d'aquella jaqueta que et queda tan bé. Vull que em portis enganxadeta amb el cro de passeig. Aquest cop vull rodar-la i amb tisores retallaré les vetes que et molestin. Si et ve de gust sentir-los, a Gossos i Bet en directe. La proposta és aquest divendres dia 14, a partir de les 9 de la nit, al Festival del Mil·lenni, al Palau de la Música Catalana, i el preu són 15 euros. Però és que divendres ho tenim difícil, i és que pel mateix preu, 15 euros a taquilla i 10 euros en venda anticipada, tenim una altra proposta. A 9:45 de la nit, a la sala Bicul. La sala Bicul, que es troba a la plaça de Joan Llongueres número 5, a Barcelona, acollirà un concert de George Mileson, un tribut a Bruce Springsteen. Leap of Faith, a tribute to Bruce Springsteen, és el nou treball de George Mileson en què ret homenatge a un dels grans de la història del rock. I que, segons el mateix Mileson, és una de les seves grans influències musicals. L'àlbum consta d'una acurada selecció de temes de Springsteen de totes les seves èpoques. Des de temes dels seus primers discos com Rosalita, Come Out Tonight, Born to Run o Darkness on the Edge of Town, fins a temes més actuals com You're Missing o Radio Nowhere. Per completar aquest homenatge a Bruce Springsteen, Mileson ha compost el tema de tancament del disc, un tema titulat Thanks, en el qual declara públicament el seu agraïment al cap per haver estat al seu costat i haver-hi, en gran part, influenciat la seva música. Leap of Faith, a tribute to Bruce Springsteen, és el primer disc tribut a Bruce Springsteen gravat en la seva totalitat per un únic artista. A més, els beneficis d'aquest àlbum van destinats a ajudar en la lluita contra el càncer. El disc està disponible en format digital a iTunes i a www.roadtriprecords.com. Adquirint el disc a roadtriprecords.com, aconseguim un bonus pack addicional amb diversos temes extra no inclosos en el disc, entre els quals es troben Terry's Song i The Promise. Doncs música de George Mileson, la que podem sentir aquí en Línies Obertes ara mateix. Un tema que es diu The Next Time. Children and his young blood. It has been a lucky strike. He has come back home alive. Who knows if this family man could be there tomorrow night? Will it be the next time? Will it be the next time? The Next Time és un dels temes inclosos dintre de l'àlbum de 2009, Back to the Road. Però et recordo que podràs gaudir de la música de George Mileson versionant en un tribut a Bruce Springsteen a la sala Bicool aquest divendres a 10:15 de la nit. I recorda que si compres el disc Leap of Faith, a tribute to Bruce Springsteen, els beneficis van destinats a ajudar en la lluita contra el càncer. I ja enfilem dissabte perquè tenim una altra proposta. En aquest cas, una proposta que ens arriba des de la sala Bikini. Això sí, prepara 25 abraços. Que arriben The Chameleon's Box. A partir de 9:15 de la nit, aquest dissabte, el cantant i baixista Mark Bookers i el bateria John Lever revifaran una de les més influents bandes britàniques del post-punk. Així, aquests The Chameleon's Box rellegiran el llegat que la banda va confeccionar a principis dels 80. Si tenim en compte que Burgess és un dels components originals i que Lever va ser substitut del bateria inicial Brian Scofield, el so Chameleon està garantit. Podrem sentir música com aquesta The Chameleon's Box Indian Remix. She was a girl who could turn you in time. música com aquest Indian Remix, el que podràs sentir de The Shemelems Box aquest dissabte a la sala Bikini a partir de 2:15 de la nit per 25 euros. I dissabte també tenim una altra proposta, jo sí, una miqueta més tard, ja passada l'hora de les bruixes. A 1:15 de la matinada a la 2 d'Apolo acollirà un concert de Graham Digicoco i OVNI. Seran 15 euros el preu. I OVNI? Podem dir que és una banda argentino-barcelonesa que torna a la sala Apolo, a la 2 d'Apolo, per presentar els seus nous temes, que formen part de El Mejor Viaje, el seu tercer disc, després de Rompiendo Todo i Aterrizaje. El grup torna després d'una parada de més d'un any, amb nous ànims i una tornada, doncs, cap al seu so més original. Serà dissabte, com dèiem, a 1:15 de la nit, amb un preu de 15 euros. I fins aquí arriba aquesta secció d'avui de la música en directe. Ens quedem sentint Tu necessitat dels OVNI. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Doncs ja la tenim aquí, ja tenim aquí amb nosaltres, això sí, a l'altra banda del telèfon, a la dona que més en sap de música lliure de tot l'univers. Bueno, bueno, bueno. Vanessa Leiva, molt bon dia. Quina manera de presentar-me, eh? Has vist? Bon dia. La dona que més en sap en tot l'univers, mare meva. De música lliure. Ara m'has posat nerviosa. Ai, no, no et posis nerviosa. Doncs sí, ja estem a dimecres, eh? Sí, ja estem a dimecres. La setmana ja passa volant, eh? Sí, la setmana passada va passar més ràpid, però bé... Bueno, no demanem tant. Però ara et passarà ràpid, perquè et poso música i tot va millor. Ah, és veritat, és veritat. Sí, sí. I a més, de moment, les dues cançons que m'has portat aquesta setmana m'han agradat. T'han agradat, sí. I tant, sobretot la de dilluns, eh? Sí? La de l'anunci ja, em va agradar molt. M'agrada sí, molt, eh? Molt, molt. És molt xula. Bueno, és un cover de Blondie, tu vaig sí, dir. Sí, cert, és veritat. Sí, sí. El que passa que la Rava ha anat una miqueta així més happy. Sí, i queda xula. Queda xula, queda xula. La setmana que ve et posarem més cançonetes de la Flor i de les Sagrades. Ah, molt bé, molt bé. Sí, perfecte. Molt bé. Fins dilluns, eh? T'has d'esperar. Bueno, esperarem fins dilluns. I jo espero que aquesta setmana et tenim per telèfon. Jo espero que la pròxima setmana et puguem tenir aquí en directe, eh? Que ja fa molts dies que no ens veiem. Ja, i tant, i tant. No, home, no. Sí, ja et trobo a faltar, Leiva. No m'estranya, no m'estranya. Et trobo a faltar tu també, eh? Ja fem una relació aquí del síndrome d'Estocolmo, eh? Ai. No, sí, sí, la setmana que ve segur que estic en directe, eh? Perfecte, perfecte. I tant, i tant. Aquí estarem. Doncs, avui què ens portes? Avui et porto un grup que es diu Boom Boom Becket. Bum Bum Becket? Sí. Mira, m'agrada el nom. Sí? És que et busco cada cosa, David. Doncs mira, és un grup de jazz que prové de Torino, d'Itàlia. Oh. Sí, sí. Té 10 anys d'experiència musical, però tot i així només té un únic disc al mercat. És estrany, però la vida és així, que vols fer dir. Sí, curiós. El disc es diu Velos. Velos. Que en francès vol dir bicicleta. Oh. Sí, sí. En el seu blog, per això, diuen que després de Nadal trauran nou material, així que estiguem atents. El seu blog és boombombecket.blogspot.com. Boom Boom Becket, m'encanta. Sí, és a dalt el nom. Jo a vegades busco pel nom, també. Dic, aquest nom m'agrada, a veure si m'agrada la música. I a vegades sí que porto. A vegades m'agrada molt el nom i la música no tant, però aquest sí, eh? Ja veuràs com és happy, també, aquest grup. Ah, molt bé. Mira, el primer que es coneix d'ells és l'any 1996, sota el nom de Hipster Bros, evolucionant fins al present amb el canvi de nom, que t'ha agradat molt a tu, i amb una maduresa musical que és molt fidel al seu estil. Això que dèiem, que només tenen un disc al mercat, va sortir a finals del 2006 i va ser produït per Fanfaron Records i compartit a internet per la banda a través de Hamel, no? Mm, sí. La nostra pàgina preferida. La nostra pàgina de capçalera. Exacte, exacte. És que trobes de tot a Hamel, eh? I tant. No és per dir-ho, però el que no trobis a Hamel no ho trobaràs enlloc. La raó dels pocs discos és que el grup dedica part de la seva carrera a l'esfera teatral, posant banda sonora a obres de teatre o bé sent l'essència d'algun show arreu del territori italià. És per això que només tenen un disc. Mm-hmm. Ah, molt bé. El grup està format per Andrea Caballero, que fa la guitarra, Gilberto Maina, estic practicant el meu italià, ja ho veus. Sí? Gilberto Maina, que és el coxo tenor. Què és el pròxim viatge que faràs a Itàlia? No sé, ja ho veurem, ja ho veurem. Bueno, jo practico per si a cas. Per si de cas. No se sap mai, perquè amb la crisi no es pot viatjar gaire, però almenys els idiomes els pots practicar. Home, sí, i tant. I tant, i tant. Doncs això, el Gilberto Maina fa de saxo tenor, el Massimo Santarelli fa de contrabaix i el Marco Tencone la bateria. La majoria de les seves cançons estan protagonitzades pel so sexy del saxofon, acompanyat pel so suau del contrabaix i pel ritme de la bateria. Algunes cançons són únicament instrumentals, però d'altres incorporen alguna veu, ja sigui femenina com masculina. I sempre en italià, òbviament. Clar. I com que el so del saxofon és molt sexy i ja sabem que l'italià arreu del món és conegut com una llengua sexy, doncs tot queda molt coordinat. Molt bé. Has vist que bé? Tot quadrat aquí. I tant, i tant. Doncs si vols posem el single, que es diu Velos, igual que el disc, i així ja coneixes una mica l'essència de Boom Boom Becket. Perfecte, doncs amb Velos ens quedem i demà t'esperem amb més. Molt bé, fins demà. Que tinguis un bon dia. Adéu. Posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Molt bon dia, Marc Mauri. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Doncs bé, per ser aquest un any i un dia de programes, força bé. Un any i un dia més grans. Un any i un dia més grans, sí. Doncs el que no farem serà perdre l'ànim. Això sí, sempre... Això mai s'ha de perdre, en cap moment. I per això nosaltres estem animats a fer activitats, i activitats gratis, a més. Aquestes que ens porta el Marc. Sí, sobretot gratuïtes, a Barcelona. Doncs mira, comencem avui, si vols, amb una xerrada que tenim a l'Ateneu Barcelonès sobre els reptes de l'educació en la modernitat líquida. Serà a les 10:30 del matí, com ja he dit, a l'Ateneu Barcelonès, i és gratuït. L'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6. Prop de plaça Catalunya. Tenim també projecció de vídeo. Sí, en aquest cas un cicle de cinema africà, en el convent de Sant Agustí a les 7 de la tarda. El convent de Sant Agustí, que queda al carrer Comerç número 36. Sí, molt a prop de la plaça Sant Jaume, això. I més propostes? Més propostes, sí, dins la pantalla de... lesbiana, gay, transsexual i bisexual, doncs avui tenim un passi de Tacones Cercanos i El Cuarto del Leo. Tacones Cercanos. Cercanos, no, Tacones Lejanos, no, Tacones Cercanos i El Cuarto del Leo. Serà a la Casa Amèrica a les 7 de la tarda. La Casa Amèrica, per aquell que no ho sàpiga, està al carrer de Còrsega, número 299. I un nou passi de vídeo, un vídeo d'Armando Iannucci del 2009, In the Loop. Serà a l'Institut Francès a les 7:30. Veig que avui tenim molts vídeos. Avui tenim moltes pel·lícules, sí. L'Institut Francès, que queda al carrer de Mollà, número 8. Si això està en el barri de Gràcia. I ja per acabar... Per acabar, doncs, també un documental, un passi de vídeo. Se prohíbe la palabra. El republicaco lizarraco. serà a l'Euskal Etxea a les 8 del vespre. Doncs si us interessa veure aquest documental, a l'Euskal Etxea, la placeta de Montcada, número 1-3. Per arribarem al metro a l'estació de Jaume I. Perfecte, doncs Marc, moltíssimes gràcies, t'esperem demà dijous amb més. A tu, fins demà, que vagi bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, cinc concessions a RKB. Però arriba un moment que serà fardo i a partir d'aquí paciència. I espero que aquesta frase tingui que... Cinc concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessiones, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessiones, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 de l'FM, gaudint de l'esport, 5 confessiones. De Luis García. L'esport català, 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Tres quarts de 9 del matí i continuem en línies obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I com és habitual, cada tercer dimecres de mes ens acompanyen els amics d'Òmnium Cultural. Avui tenim amb nosaltres a Gisela Muñoz. Ella és coordinadora del Premi Sambori Catalunya. Molt bon dia, Gisela. Bon dia. Normalment ens acompanya la Jordina. I avui ha dit, mira, que ens acompanyi la Gisela, que és la coordinadora del Premi Sambori, i ens pot explicar què és això del Premi Sambori. A veure, és el Premi Sambori Òmnium, i Sambori... Sambori vol dir, en valencià, és la paraula de la xarranca. Aquest joc tan universal que han jugat en farafeta que generacions i generacions... I es va escollir aquest nom com a joc molt tradicional i, per tant, volien una mica d'acollir gent i més gent i més gent fent doncs, el Premi de Narrativa Escolar, que fos un premi de països catalans. Aquesta és potser la definició més important del Premi Sambori Òmnium. Un premi de narrativa de literatura per als més joves. Exacte, és escolar. Per escolar. Tant, estem parlant de primària i secundària i batxillerat. Sí, sí. Que posin l'antena els professors que tenim escoltant. Exacte, que escoltin tots, s'apuntin tots, s'afegeixin en aquest premi, ens facin que sumin i sumin amb els seus alumnes el nombre que esperem que aquest any es dispari i puguem arribar a un gran... dir que la xifra ha augmentat considerablement. A més, em consta que tenim professors escoltant en aquests moments i que estan a punt d'entrar ara al col·le. Així que... Fantàstic. Abans d'entrar, si us plau, escolteu-nos. Ja teniu una proposta per fer un exercici a classe. Escolteu bé. Totalment, totalment, perquè a més és molt fàcil. Us demanem, com aquell que diu, que només s'ha de fer una narració. Una narració classe de dues pàgines, màxim, en el cas de primària i secundària. En el cas de batxillerat sí que pot ser una mica més àmplia, això ja serien quatre pàgines, però es tracta d'una narració, pot ser un conte, una explicació, i és de tema lliure, per tant, obrim al màxim que puguin aprofitar qualsevol tema que hagin preparat o qualsevol valor del que vulguin parlar. Poden participar tots els centres? Tots els centres de Catalunya, tots els alumnes, des del cicle inicial, estem parlant de 7-8 anys, fins a batxillerat, uns 17 o 18 anys. Mm-hmm. Per tant, tots. Tots. Hi ha diferents categories, oi, dintre d'aquest premi? Hi ha fases, són dues fases. Estem parlant de la fase, la primera és la fase de demarcació. Òmnium Cultural està distribuït a tota Catalunya a través de 9 demarcacions. Sí. És una manera de poder arribar a tots els espais. Algunes demarcacions tenen 3 seus, altres 2 seus d'Òmnium. I llavors el que fem és que tots els centres enviïn les seves narracions als espais d'Òmnium, a les seus d'Òmnium, que els hi queden més propera. Mm-hmm. I llavors aquestes demarcacions, que com dèiem són 9, el que fan és una festa, bé, es reuneix un jurat, es reuneixen totes les narracions recollides, sí? I el que es fa és una festa en el mes de març per veure quins són els guanyadors de cada una de les demarcacions. Sí? I després passa a la fase de Catalunya, que llavors amb tots els guanyadors de totes les demarcacions, sí? Es recullen, es fa un altre jurat, un jurat de Catalunya, i es fa aquesta fase amb la que tenim els guanyadors del Premi Sambori Òmnium de tota Catalunya. De tot Catalunya. De tot Catalunya. Home, deu ser un orgull, pels nens i nenes que participen, el saber que han guanyat. Exacte. A tot Catalunya. I, de fet, el que tenim és un objectiu, i és passar al Premi Sambori a Països Catalans, que s'està treballant. Mm-hmm. El Premi Sambori va néixer l'any 1998 a València. Sí. Els valencians ens van demanar començar aquesta taca d'oli per fer que fos de Països Catalans. Sí. Ho va encarregar a Òmnium. Òmnium, evidentment, amb l'ajuda del Departament d'Educació i amb la Institució de les Lletres Catalanes, el que fa és promoure-ho a tots els centres. Això vol dir que clar, no ens quedem a Catalunya, ens quedem que tenim també guanyadors al País Valencià, guanyadors a les Illes, i això el que fa és que després tindrem el guanyador o guanyadora del Premi Sambori Països Catalans. Països Catalans, Països Déu-n'hi-do. Països Catalans, és que estem ja... Sí, ja són paraules majors, eh? Totalment majors. Parlàvem que és una dinàmica fàcil de fer pels professors. Ells, com ho han de fer? Us han d'enviar tots els textos? Han de triar? Com a funciona? Veure, exacte, a veure, el que han de fer és, una vegada tenen tots, totes les narracions, han d'escollir les tres millors, o les tres que volen, que, a veure, això de millors, s'ha de pensar que què és el que estem mirant. Doncs estem mirant potser la creativitat, la imaginació, el ben escrit. Per tant, els tres que volen que participin del Sambori Òmnium. Mm-hmm. I només envien aquests tres. El que sí que els hi demanem, doncs, que es baixin del web el full de participació perquè puguin adjuntar. Hem de pensar que aquestes narracions són totalment anònimes, mm-hmm, i per tant en el full de participació el que hi haurà, doncs, són les dades de l'alumne, però principalment les dades del centre. Mm-hmm. Per Òmnium és molt important pensar que estem treballant amb els centres, amb els professors. Creiem que és molt important també el pensar que després aquesta feina tan ben feta en els centres, el que suposa és que de quina manera vol Òmnium veure aquest treball fet en el centre. Doncs el que vol és fer un reconeixement als professors, als centres, per aquella feina que estan fent, molt ben feta, repeteixo, i el que fa és que la gent sàpiga que hi ha feina feta i que s'ha de reconèixer, i per tant, per això fem aquest premi. Parlàvem que hi ha diferents categories agrupades per edats. Exacte. Més o menys van de 2 en 2 anys, oi, aproximadament? De fet, són 6 categories i són el cicle inicial de primària, cicle mitjà de primària, cicle superior de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de secundària, batxillerat, amb cicles formatius, tot i que enguany potser canviaran les estructures. Estructures aquestes, però són les 6 categories que són les que conformen la primària i la secundària. És a dir, més o menys el que comentàvem, van de dos anys en dos exacte. Anys aproximadament. Aproximadament, per aquells que no saben exactament. Tots els cursos, és que podem dir que tots els centres poden, tots els seus cursos poden participar i les categories, doncs sí, nosaltres les marquem per fer la celebració i el regal, mm-hmm. però el que és important és que participin. Mm-hmm. Això és el que demanem, la participació. Quins són els premis que es lliuren? Ai, això dels premis. O què és el que s'ha donat fins ara? A veure... Més o menys, perquè no. Igual no ho podeu dir per aquest encara. No, sí que es pot dir. El que, per Òmnium, el que és important és no pensar tant en el premi, que entenem que és important, mm-hmm. però per nosaltres el que sí que és molt important és l'haver participat d'un projecte comú de Països Catalans, sí. el promoure, que per nosaltres és importantíssim, l'ús de la llengua, la nostra, la catalana. I per tant, quan ens diuen això del premi, doncs... Nosaltres, encara que et diré el que és, sí. Per nosaltres és més el reconeixement mm-hmm. de la societat civil a la feina dels centres, i això és el que ens hauria d'animar a tots, a dir, mm-hmm, participem, sí. és fàcil, podem fer-ho. Però sí, ja, evidentment, hi ha uns premis i s'ha fet un guardó específic de Metraclat per la categoria de demarcació, i després aquest mateix guardó és en ferro forjat en la categoria de Catalunya. També fem un lot de llibres, un lot de material Sambori mm-hmm. que hem creat, i el premi també, que diguéssim el gran premi pels nanos, que són els beneficiaris del Premi Sambori Òmnium, seria que els guanyadors de Catalunya amb la primera categoria se'n van a PortAventura. Van a PortAventura amb els pares, un cap de setmana, mm-hmm. i allà es troben amb els guanyadors del Premi Sambori País Valencià i del Premi Sambori Illes. Per tant, allà ens reunim tots, mm-hmm, fem sí. una gran festa i participem familiarment. En mm-hmm, aquest sí. cas ja passem a la família. Si en el primer moment Òmnium treballa amb els centres i amb els professors per una primera feina, després veiem doncs, que el beneficiari, que és l'alumne, se'n va amb els pares a fer una trobada molt, molt agradable. Home, doncs és molt maco això. De... Sí. I a més, encara que no sigui la fita, però... El fet de tenir el guardó a les teves mans, això és molt maco. I a més és un guardó molt, molt maco i molt agradable. Clar, tenim el Samborinet, que és el nostre personatge, que és com un dimoniet amb un llapis. Mm, sí. I aquesta és la nostra imatge, que corre per mm-hmm. tota Catalunya, per tot el País Valencià, per les illes. És un homenatge, i la veritat és que és un orgull participar d'un projecte mm-hmm. tan agradable com és el Premi Sambori. Parlàvem de dues fases, de dues fases d'entrega de premis. Una que seria per les demarcacions. Exacte. Aquesta, sobre quines dates més o menys la tindrem aproximadament? Ei, a veure, ho tenim una mica just, per tant, haurem de dir a tots els professors que, si us plau, si no ho heu fet encara, sí. feu ja la narració, demaneu-la als nanos. I per què ho dic això? Doncs perquè el 4 de febrer és la data màxima sí. d'entrega d'aquestes narracions. Ens han d'arribar totes les demarcacions, si us poseu en el web, que ja us el dic, www.omnium.cat, perdoneu-me. Sí. Doncs aquí us baixeu totes les bases i teniu totes les dades de les demarcacions. A quina demarcació pertanyeu? Quines són les seus d'Òmnium? Quina us queda més a prop, per tant teniu tota la informació, i per tant el dia 4 de febrer han d'arribar a cada una de les demarcacions les narracions. Demanem 3 còpies per allò d'agilitzar pel jurat, i amb aquesta data és amb la que ens movem, que per tant és la més propera, la més pròxima, sí. i és amb la que hem de treballar com a objectiu ja de rebre totes les narracions de tota Catalunya. Mm-hmm. Llavors, de cara al març, coneixerem els primers guanyadors exacte. De les demarcacions. Exacte. Durant el mes de març es fan totes les festes de demarcació, per tant aquí començarem a saber quins són els representants sí. que passaran a la gran final de Catalunya, que és el mes de maig. El mes de maig. Cap al 20, 21, depèn de com caigui el cap de setmana, normalment mm-hmm. és un divendres, I normalment ho fem a la Pedrera, sí? Es fa una gran festa, tenim la representació institucional, mm-hmm, i la participació de pares, mares, directors, perquè també el que fem, i amb molt d'orgull, és el reconeixement als directors o tutors i professors, mm-hmm, de català dels nanos, que els hi fem també un obsequi, amb agraïment a tota la feina, a tota la tasca, mm-hmm, feta, i aquesta és una gran fita també per a Òmnium Cultural. Bueno, nosaltres des d'aquí, des de Línies Obertes, intentarem ser-hi, intentarem portar els nostres micròfons. Comptem amb vosaltres. I poder-ho explicar aquí al programa. Moltíssimes gràcies. D'altra banda, com que ens queden 2 minutets i mig... 2 minuts. Només volia que diguéssim una dada de... Quanta gent, més o menys, ha participat als Premis Sambori? Doncs a veure, hem de pensar que estem en el 5è. Per, mm-hmm, tant, només fa 5 anys que ho estem treballant i funcionem molt de formigueta. Per tant, anem sumant. Estem, que l'any passat vam arribar a 27.800 alumnes. Déu-n'hi-do! Molt bé, la veritat és que estem molt bé, volem multiplicar-ho, per tant el nostre objectiu va molt, molt més enllà, i la veritat és que clar, el País Valencià, que ja porten uns quants anys, sí, van començar el 98, estan amb 85.000 alumnes, eh? Ostres, per tant, tenim un gran repte, i el que sí que tenim com a gran orgull també és pensar, doncs, que formem part del premi amb més participació d'Europa, perquè estem pensant, doncs, que ja són més de 100.000 els alumnes que participen d'un Premi Sambori. Déu-n'hi-do. Sí. Jo recomano als oients que entrin al web, exacte, a omnium.cat, i que accedeixin a l'apartat del Premi Sambori, perquè, a més, hi ha enllaços als textos dels guanyadors, que val, exacte, la pena entrar i llegir-los. Sí, sí, val molt, molt la pena. A més, també, que quan parlàvem dels premis, doncs cal remarcar una cosa, que, i és molt important, que el premi també és que aquestes narracions queden en un llibre. Traiem un llibre. Hem tret el llibre del 2009, ara traurem el del 2010, i quan tinguem els guanyadors començarem a treballar el 2011. Mm-hmm. Per tant, fem arribar als centres participants un llibre amb les narracions dels seus alumnes que han estat finalistes, tots els finalistes, mm-hmm, de tota Catalunya. Com a última dada, perquè ja ens hem d'acomiadar, feu 2 jornades a l'Hospitalet, exacte, per donar a conèixer, exacte, què és el Sambori. Exacte. Anirem a l'Hospitalet, doncs, la setmana entrant. Anem el dia 19 de gener, de 1 a 2, al Centre Cultural Barrades, que està a la Rambla Just Olivera 56, i després el dia següent, per a aquells que no els hi vagi també la data i l'horari del dia 19, doncs anem també el dia 20 de gener, de 6 a 7, al Centre Cultural Tecla Sala. Allà explicarem una mica això i tots els dubtes de la gent. Doncs ens hem d'acomiadar, Gisela Muñoz, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu i a tot el programa. Fins aviat. Gràcies, molt amable. I a tots vosaltres, fins demà aquí a RKB.